أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. سورة القيامة هذا ديزنا مستقل باب دي لسم تر سورة أعلى پوری چلی گی. دي باب کی تفصیل لدى احوال دا قیامت اور ہر دویم سورت کی بیان دا توحیدی تا دول سورتون دی سورة القيامة، سورة الدهر، سورة المرسلات، سورة النبأ، سورة النازعات، سورة عبس، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة المطففين، أو انشقاق، سورة بروج و طارق. دا سورة سورة القيامة دا مكي سورة تي دا ديزن آخوا چه اقور يسل كي دا سور سم معشرات غنت دي مانا هر سورة كي لس لس امور ذكر گئي لس لس سيزنه دې صورت کې هم د لسو امورو د لسو تخفیفاتو بیان نه سوچ پکې ہے. مخکې سره مربوط دی، یو خدا چې مخکې زجر و معرضینو ته د قرآن کریم نه، نو دې صورت کې تخفیف اخروی ذکر کوي هغې له. دارنګه مخکې تحزیز ورکو پر رسولو د قرآن، نو دې صورت کې آداب د تعلم د قرآن ذکر کوي. دارنګه مخکې صورت کې تکذیب د هغې د حشر ذکر کړ، نو دې صورت کې اثبات د حشر. او دعوه د دې صورت دا ده چې الله اثبات د حشر کوي پر راجم کولو د عظام و د اډوکو درېم آیات کې. اسماء حسنا پکې دوه ذکر دي، صفات فعلیه پکې نه دي. خلاصه صورت دا ده چې دا اول نه دوه شاهدین ذکر کوي، دوه شاهد په دعوه د صورت تر چار آیاته پورې. بیا زجر د منکرینو د حشر ته په پنځم شپږم آیات کې. بیا تخفیف اخروی دی په ذکر د لسو حالاتو د قیامت تر آیات پندره پورې. بیا ادب د قران ذکر کیو پدې کې ترغیب دی ایمان ته په دعوت او صورت او تمثیلم ذکر کی د پارا داوی د صورت چې هغه جمع الزام دی په جمع د قران کریم ترات 19 پورې. بیا زجر دی په خوب د دنیا او په پرې حدود اخرت 21 کې. بیا بشارت ته اهل الاخرت 22-23 کې. بیا تخفیف دی اهل الدنیا ته حالت د نزع ذکر کی د تخفیف لپاره تر دې شیاطا پورې. بیا زجر ذکر کی په لفظ د ویل سره سلور ذل ذکر کی په سلورو کارونو زدي چې دې انکار د قیامت نه کړی دی، انکار د توحید نه کړی دی، انکار د رسول نه کړی دی، انکار د قرآن نه کړی دی. د دې وجه نه څلور ځله تر 35 آیات پورې دې له ویل ذکر کوي. بیا زجر سخ ورکوي په انکار د باعث سره د اثبات د باعث نه په دلیل اخره پورې. بسم الله الذي يرب جميع العالم بربوبيته، الرحمن الذي دلت الشمس والقمر على شمول نعمته، الرحيم الذي احسن الى عباده بجمع القرآن. خاص و مدد دنم دا اللہ غزات چی تربیت کئی دا ٹول عالم پا ربوبیت خپل رحمان ذات دے، دلالت کئی نور اس بگمے پا شان و شمول دا نعمت دا غا ارچاتا رحیم ذات دے، احسان اکڑ دے بندے گانو سرا پرائیو زے کولو دا قرآن پا جمع دا قرآن کریم. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. مخ کی تفصیل تیر شیو پا دے لاکے او په مقام د قسم کې رولل داسې عادت د عربو دی، اکثر مینځ د کلام کې مې او اول د کلام کې هم کله کله راشي، ځکه چې دا کلام کلام الله د مخکی کلام سره پربط او ترتیب سره ذکر کړی دی لکه چې مخکی صورت کې تکذیب د قیامت نه دلته ویلا معنی تکذیب نه دی جایز تا تاسو تکذیب کوئ نه دی پکار تکذیب په نفیده د انکار سابقه او قسم بیوم القیامه چا دا ویلو د قرط ابن کثیر مشهور قاریانو کې هغه وی دا لد لا اقسم دې خو بیا معنی لا تاکید ته بیا ورو سشتنه خامخا قسم خورم چې کله لاشي معنی دا څنګه دا لکه څنګه چې ستاسو خیال لچ قیامت باندې راځي راځي به اقسم بیوم القیامه انور تو جهاد د مخکې ما کړو قسم کوم پر ورځې د قیامت مراد یوم القیامت نه د مقام کې احوال دا غیری چې زمخ کې صورتونو کې ذکر وو سورست صورتونو کې ذکر گئی دا ټول حالات دا شواهد دي چې قیامت او وډو کې را جمع کول او دوباره ژوند کول یقیني دي ولا اقسم ولا دا سم دا اقسم بالنفس اللوامه قسم کوم پاګه نفس ملامت کوون کې چې هغه د مؤمن نفس دی چې دنیا کې هر وخت ځان سره حساب کوي کسو ګناو کې نه توبه وباسي کسو خوراک کاکو کې نه ځان سره وي چې دا ما د څه مقصد لپاره وکړو او ما سو شکریا ادا کړی دا او دا ذکر سوره ال عمران 135 کې هم دغه څه وو کله چې روز د قیامت وخت د حساب دی ته ټول سره او نفس لوامه سره حساب کوونکې دی د هزار سره حساب کی دنیا کې د دې وجنه د واړه په یو ځای ذکر کړل راځم کړو او جواب د قسم حذف دی چې قسم خرم پسو لتوب عصنا بجمع العظام چې تاسو به دوباره راپورته کړئ شه داړو کې بدل الله راځي کی جمع کوي وي او مناسبت د قسمونو جواب سره داله چې کله رب العالمین داغه مخ کې ودریدل یقیني دی په اورس کې چې د قیامت ورځ ده نو پته ولګی دا چې د مرګ وروسته بیا ژوند دی کول مغه ته سګران نه دی او کله چې نفس د مؤمن د ګنا نه توبه وباسي ځان سره حساب کوي لو عمل کنه نو دا ضروری ده چې رټولو اډوکو اډوکی راځم شي او دوباره ژوند شي د پاره د حساب بل مناسبت هم ذکر کول شي چې په ورځ د قیامت الله تعالی د ډیرو سيزونو په جمع کولو قادر دی جمع د بدن د روح جمع د ټولو انسانانو یو میدان کې جمع د ټولو عملونو مخکې د انسان وغیرہ نو دا ډوکو په جمع هم قادر دی کنه ادا سی وای هر کله چې یو نفس کې خیال د ګنا کولو او مینه د توبې دواړه جمع کړی دي نو پته ولګی دا چې دا ډوکو په جمع کولو بندونو برابرولو خو قدرت لري قسم خرم پاغا نفس دیر ملامت کوونکی د ځان آیا حساب الانسانو آیا ګمان کوي دا انسان الله نجمع عظاما چې چرې بجمع نکوم اډوکی د بلا ولینا قادرینا په داسې حال چې قدرت لرونکی والا نسوی بنانا په دې چې برابر کو بندونه د ګوتو د دم دا زجر دې مشتمل په دعوت او صورت او حمزه د استفهام پکې د توبیخ د پاره لې انسان الف لام پکې احدیدی مراد ته انسان منکر د قیامت ته تاسو انکار سوره یاسین 78 کې سوره بنی اسرائیل 49 98 کې سوره مومنون 35 82 کې سوره صافات 16 53 کې او دارنګ سوره واقع 47 او نازعات 11 کې دي بلا په دې باندې وقف کول په کار دی راځي په اصل کې د مخ کې نفي کنه چایا مون قادر نه یو پاډو کو جمع کولو ولي نه یو بلا یو قادرین دا حال د ضمیر د متکلم دی د فعل مقدر نه معنی نجمع وها حال کون نه قادرین مونږ به جمع کو په داسې حال کې چې قدرت مشتا او سمشتا چې برابر وکو بندونه د ګوتو ددم په دې کې دوه قول دي یو دا چې لکه مونږ قدرت لرو د بندونو په فنا کولو خورې کولو نو دارنګه قدرت لرو د دې بندونو په دوباره جوړولو او دا خو واړه اډوکی او باریک جوړخ دی نو پته ولګی چې د غټو اډوکو په جمع کولو خو ضرور قدرت لرو ویم کول دا چې قدرت لرو چې ګوتې د لاسونو خپې د لاوارې کو د اوخ پشان او خپړه دې نه جوړګو او بیا په هیڅ کار نشي پولې ادا پشان د سورې واقعې 61 نمبر آیات ته لیکن لومبه قول په دې کې غوړلې بل یرید الانسان بلکې غواړي دا انسان لیفجر اماما چې انکار وکړي د مخکې حالاتونه مخکې څه روان دي دغه نه مني دا هم زجر دی او ادب د مخکې استفهام باندې ا دې کې استفهام توبیخي مقدر اصل کې او قرینه دې لفظ دې يسالو ايانا یا بل جواب دې د مخکنی استفهام معنی دې انسان تپوس کول مقصود نه دی بلکې اراده د فجور دې انکار کوي اصل کې ځکه تپوس نه کوي بای او سړی منکر دې یو چیز نه نو بار بار داغه تپوس کوي ځکه دې انکار دې کنه اي اسالو مستقل زجر شو لليفجر فجور نه مراد انکار او تکذیب دې انکار کوي د مخکې حالات او امامه ضمیر راجه دې هو انسان ته او مراد دراتون کې عذاب د قبر او بیا باس او حساب او میزان دی یا ضمیر راجه د قیامت او مفعول دی افجرو پټه معنی لې افجر بالحق چې انکار کوي د حق نه مخکې دراتو د قیامت ایانه استفهام د استبعاد دی معنی د عقل نلري دا ځکه استعمالي کی په طریقه د انکار ځکه وي اسالو تپوس کوي ایانه یوم القیامه چې کله وي روز د قیامت کله وي نو استخویف ذکر کوي احیبتون ذکر کوي در روزی قیامت فیضا بری قلب سرو نو کلا چی کیری بیری بشی داسترگی دا نظرونه و خصف القمر او تور بشی سپگمه و جمع الشمس والقمر اور آیوز بشی جمع بکلیشی نور و سپگمه یقول الانسان وی بدا انسان یوم ایزن پتغرد این المفر چی کم زیر تیختی اللہ وی کلا چرم نشت زیر تیختی لا وزر اس بشکی دل نشتا فیضا برقا برقا پا معنی را تحیر و دا دحشت رازی کنن یا پا معنی دا اوچتوالی او پا زیبان دا ادری دل دا سترگو چه پسترگی پا زیب ادری کی دا دیر حیبت دا وجنه لکه سور ابراهیم 43 سایت کی تیرشیو ادا حال اصل کې پا وقت دا مرگ و پا وقت دا باس وڑو کې دی او خصف القمرو دا خصوف دا همیشه دا پارا دی تور بشی او خصوف دا قمر پا دنیا کې دا یو وقت دا پاری کنن اول تک همیشه دی بس او جمع الشمس والقمر مراد د جمع نه دوالو خصوف دي معنی دوالو به یو شان بیرنا کړی شي بینور بشي یا مراد دا دی چې د مغرب د طرف نه به دوالو یو ځای خل راخاره شي او دا قول د عبد الله بن عباس او د عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت یا دا چې پر ورځ د قیامت به دوالو راجم کړی شي اور د جهنم کې به واچي د پاره د ملامت کول دا غشا چې د دې عبادت ته کو دنیا کې د عذاب د پاره به نه شي نو سوال یو نحوی دا ته او صرفی چې شمس مؤنث دی نو جمعات یې ولې ونوي جمعه یې وې جمعات الشمس وبکارو نو جواب پڑھی روجو علماء کړلې یو دا چې دا په معنا د جمعه بینه هما دی د دې دوه نس کې بجم وشي نو ځکه دا مذکر سی زر وړه دا چې په دې کې تغلیب د مذکر کړلې په مؤنث چې هغه قمر دی دریم دا چې شمس مؤنث غیر حقیقی دی نو تذکیر پکې هم جایز دی او تانیث پکې هم جایز دی نو فعل کله مؤنث رولې شي لکه رستو روان دی السماء انشقت اذا السماء انفطرت ال د فعل مؤنث دی کنه اکل مذکر راځي او جمع الشمس والقمر نو دا انسان به وی عین المفر کم زیر زیاده تیختی نو که مطلب مؤمن کو مونږه او که کافری خو د وجه د هیبت نه داسي وی چاهي مراد ته صرف کافر دی ځکه مخکې نو انسان نه مراد کافر وو عین المفر دا مصدر دی په معنا د تیخ فرار تیختی او فرار د الله نه کوي د وجه د شرم نه یا تیخت کوي د جهنم د وجه د یری نه الله وی کلا کلا کلا ردعی دی کنه مانا اس فرار نشتا تیختا نشی کولی لا وزر نشتا بچ کی دل دا تفسیر دا کلا دی یا ترخی دا کلام کی مانا زید پنای نشتا نو فرار و تیختا بچتا ہو گئے وزر پا لغت کی هر غسیس تا ویلی شی شپاگی سر پنای حاصلی گی خلا تا ویلی کی گی غر تا ویلی کی گی ایسم نشتا مخی تا پنای الا ربک یوم اذن المستقر ستا رب تا پدا غرز قرار ہے دی ٹولو خلقو مستقر زید رجو یا زید آخری فیصلی لکه سوره نجم 42 کی ینبا الانسان خبر به ورکړی شي دی انسان ته یوم ازین په دغه ورځ بما قدم واخر پاغه عمل چې مخکې لګلې دی او پاغه چې رستې پرېخې دی په دې کې ګڼ توجی هات دي چا یې قدم مانه د مرګ نه مخکې کړی دی نه کې ابد عملونه اخره د مرګ نه رستو خې طریقې ابدي طریقې پرېخې دي په طریقې څنګه پرېخې ده د توحید او د سنت بیان ټول عمر کړی دی اغه طرف ته را دعوت کړل دي را بلې لیکل دي دا الله کور جوړ کړل دي مدرسې جوړ کړل دي بچولې تربیت کړل دي ماشومان له کورواله تربیت ور کړل دي نو دا یا په د طریقه صدا چې ټول عمر فسق او فجور کې تیر کړل دي خلک هم گمراهه ترا بل دارنګي غلطی کې سټي غي تاورولې اغه له ذهن ګند کاو فسق او فجور طرف ته خلق له دعوت ورکو فل بچیم داسیو شي پاغي باندې جو دا پاتې شو رسول هغه به مغنا را واقعي کنه یا سب بدعات دي رسمونه دي چې هغه په خلکو کې رایج کړی دي لکه تاسو سورې یاسین کې ما تشریح کړی و او آثار هم د لاندې کنه چې دا آثار دي او چا یې وقدمه ګناه کړی دی او اخره نیکی پرې خې ده کنه چا یې وکړی دی ته عاد د الله او برباد کړی دی حق د الله تقدم منه کړی دی ته عاد ده اخره منه برباد کړی دی چاوی قدم صدقات کړي د پاره د ځان خپل خیر خیرات کړي د خپل ژوند کې چې کټه او برابرو اخر سه مالونه پری خري د پاره د وارثانو کنه په بنظم قدم اول د عمر کې نه کې کړي دي اخر اخر د عمر کې کړی دي او صحیح دار چې د لفظ دی ټولو د شامل دی ټولو معنی ده بل الانسان علی نفسه بصیر بلکې دا انسان خپل ځان لا خلیدون کړي ولو القا معذرا اگر چې رو ورزی ډیره باندې ور بل د پاره ترقې دي او ينبؤنا معنی اخبار ته حاجت نشته انسان په خپل بزان غواځي علی نفسه بصیر چې ما سن راو کړیو بصیره مان نفس او اندامونه د غواړي د په عملونو لکه بنی اسرائیل کې تیر شیو 14 آیات کې یا سورې نور 64 کې سورې نور 24 آیات کې دغه آیات تیر شیو مثلا سوال راځي چې بصیرت مؤنث ته انسان مذکر دل ته حمر څنګه صحیح کیږي ته جواب دا چې مراد ته جوارح دي اندامونه مان جوارحه شاهدا بهم دا چې تا په بصیرتون کې د مبالغې لپاره ده تانیس لپاره نه لکه علامتون کې علامه تیره تانیس نه تیره تذکیر لپاره مې استعمالي کیده غلګه ده کوم مبالغې تیرا چایل انسان دی کې لامه جاره پټ ته معنی لیل انسان علی نفسه جوارح ته دې انسان په خپل ځان باندې جوارح دي چې د اندامونو لري گواہی به پکې کنه لکه څنګه چې سورې یاسین کې تیر شو ولو القا معاذیره اگر چې دې وګرځي او پیش کړي غزرونه معاذیر د معذار جمع ده په معنا د پردې معنی اگر چې په ځان پردې واشي خپل عملونه پټي د وجه د شرم نام لکه دا معنی بعضی مفسرینو ذکر کړی و چې د پزان معنی ولو ارخا سطوره زجاج دا معنی کړی و زاد المسیر کې ابن جوزی نقل کړی و ضحاک دا معنی کړی و دا رنګ نور علماونو قرطبی و غیره ذکر کړی و یا هغه شان نه ده بلکې مفرد دی مصدر میمی په معنی د عذر سره د دې راضی معذار اگر چې غزرونه او بانی پیش کی په معنا د غزرونو د بانی اگر چې ډېر بانی معنی پیش کی کنه والا او اعتذر وجادل عن نفسه دغه معنا هم کولی شي اگر چې پیش کی ډېر غزرونه یا اگر چې راز وړن کی بزان ډېر پر ډېر پر دې ډېر سترونه بزان راولي خو نشي پټې دی بیا لا تحرک به لسانک مخ خوا په دې قران باندې جب خپل زر زر لتاجل به دې د پاره چې تاجی کې پدی ولي ان علینا جمعه یقینا زمون په ذمہ باندې جمع کول د دې او قران او لستل د دې فیضا قرانا وکله چې مونږ یو لول فتبه قران روان شه په لستو د دې پسې ثم ان علينا بيان دا یقینا زمون په ذمہ وضاحت کول د دې دی آیاتونو کې اصل کې ذکر د ادب دی او دا آیاتونه دي چې مفسرین د دې پر ابد کې حیران دي چې دا څنګه مخکې سره ولګو مخکې څنګه مضمون را روان دی او څنګه مضمون بدل شو شیعگانو هغه دا اعتراض کړه وې دا سنیانو د ځانه قران کې خېږي کنه موږ ویاسي وایو چې قران کې تحریف شوی دی نه وای دا نه تحریف شوی دی نه بل څه دا ادب ذکر کی اصل کې په دې باب کې او مخکې سره خم مربوط دی په ګڼو طریقو کوم به طریقه دا حدیث د بخاری کې راغلی او بلکې مسلم ترمذی نسائی صحیح د ابن حبان وغیرہ حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم په اوله زمانہ د وحی کې ډیر تکلیف برداشت کاوه چې کله به جبرئیل السلام وحی لستنو د بو سره شون د زر زر خذول لستل به کول او په ځان باندې مشقت تیرو د دې لپاره چې هیر نشي نه الله وتعالى آیات کې اوله د بخودو چې داسې تلوار مکوا به و د دریزی مواره ذکر کړي چې جمع کول د قران په سینه د نبی علیہ السلام کې لستل داغه سانول داغه چې دا د جبې سره تعلق لري او وروسته د لستونه داغه تفسیر او وضاحت د مقاصد او په دریم آیات کې دیم ادب خودو چې جبرئیل السلام د لستو په وخت کې پوره غوږ کړه او عمل پاغه شروع کا فلا تحرک دا نه د پاره د شفقت ته نبی علیہ السلام به زر زر جب خوځول او شونډي مبارکه به خوځول په وخت د لستو د جبرئیل السلام کې بدلته لسان ذکر کو جبا او حدیث کې راځي شفتین به زر زر خوځول شفتین شونډو ته وي دا ولي اصل وجه دا ده چې اصل لستل خو په جبې کنه او شونډي صرف په بعض حرفونو کې د جبې سره تعاون کوي امداد وسره کوي نو قران اصل ذکر کو حدیث کې فرع او معاون ذکر کړي لري څه تعارض نشته چې وسړي دا وي چې حدیث کې خو شفتین نه غلي دي اذن ته خو د لسان ذکر وکړو بیا صحابه کرامو خو جبې د نبی له سلام په وخت د لستو کې نه لیدل بلکې شونډي لیدل کړه د حدیث کې د شونډو ذکر ځکه شوی دی او الله خو عالم دی په پټ باندې نه خو لیدل چې دی خو جبې خوځي نو قران کې د جبې ذکر وکړه چې لا تحرک به لسانک لتعجل به شیربینی وی چې کله تعجیل په قران لستو کې منه ده نه پته ولګی چې په نورو کارونو کې مناسب نه ده کنه امام شابی وی نبی له سلام د وجد مینې د قران او د هغه د خوګوالي نه په جبه باندې په تلوار کوله نو منه او شوا چې دې سره کلام الله کې دی او بل نه د کلماتو جدائی راځي او حالدار چې کلمات د قران دی او بل سره مربوط دي. دا آیات په شان د سوره طه د 114 نمبر آیت ته ان علینا جمعه مراد د جمع نه پسینه کې راځي مقول مان د یریدون بچ کول لږه سوره آلاش په آیات کې دي اوس را شمخ کې سره ولګوا. دا دلیل لې چې الله کله د دې جمع کول زموار دی نو دا رنګ د جمع د قران په یو مصحف کې هم زموار دی نو معلومه شو چې دا قران چې اوس دی دا هم په جمع کول د الله سره دی. اگر چې الله د دې د پاره ابوبکر رضی الله عنه بیا عثمان رضی الله عنه سبب وګرځاو لکه څنګه چې تاریخ پورې د حفاظت په قران کې قران هو دلته معنا مصدری مرادی ښه معنا لوستل د قران او چلول د دې ستا په جبا لکه سوره مریم 97 او سوره دخان 58 کې هم د شانتی ذکر دي. فایزا قرانا هو فتبع قرانا مراد د قرانا هو نو لوستل د جبرئیل علیه السلام دي ځکه چې هغه کلام د الله له او په ځن د الله سره جبرئیل علیه السلام وروسته نو فتبع مراد دا چې وګو تکیدا به اول ولا پاغه طریقه چې تابانه لوستې شوی دا او اتباع د احکام او شرایع د قران کوا. ثم ان علينا بيانا بیا زمون په مخه مخه تفسیر او وضاحت دا غې دي بیان د الفاظ او د معنی د قران نبی صلی الله علیه وسلم تر طرف د الله نه دي او د نبی علیہ السلام د طرف نه صحابه کرامو ته دي او بیا د علی په واسطه رفتر رفتر ټول خلقو ته مونږ هم دا سره رسیدلې دي. دا زمواري او الله بیان کله چې په طریقه را تفسیر القران بالقرانی کله تفسیر د قران په حدیثی کله تفسیر د قران په اقوالو د صحابه کله تفسیر د قران په اقوالو د تابعین دا ضرور طریقې دي او د بیان تفسیر ویل شي. ثم د پاره تفاوت د مخ کې درستو دي یا د پاره تر اخیره ځکه چې بیان تفسیر اکثر رستو راځي د ضرورت د مخاطب د وجې کنه بیا رب د دې آیاتونو د مخ کې سره وګوره درستو سره په اوسو طریقو یو دا چې خلاصه کې ذکر شوی و چې الله چې هغه قران ستاسو سینې کې راځم کو نو دا غشان بتا سوم په میدان د حشر کې راځم کی مسله خو د حشر شروع وکړه. یاد دې موجدار چې جمع د اډوکو پرز د قیامت او جمع د نور اوس په مې باندې الله قدرت لري ځکه چې جمع د قران باندې قادر دی نو په انسان کې سړو کې او زره نشي پاتې کېده لکه چې په قران کې هیڅ حرف نشي ضایع کېده. بل وجدار چې د روز د حساب د پاره لوی عمل نیکو هغه د قران کریم شغل له دا غل وستل او بیان دی د شرعي آداب سره برابر او کله چې د قران نه غافل کوون کې سیس د دنیا مینه ده د دې وجې نه رستو آیاتونو کې باغی باندې زجر ورکوخه نو مخکې رستو دواړو سره مربوط دي. دا د خلاصې مناسب هغه مناسبتونو د دې د مخکې سره چا پکې نورو طریقو سره ویلو لکه دیمه توجیه په دې باب کې داسې شی و امام رازی تفسیر کبیر کې نقل کړی و چې اول د سورت کې کله راغې ولو القى معاذيره پورې نبی علیہ الصلات والسلام صادف ان وسلم کی تلک الحال بادر الى تحفظ الذي نزل حرك به لسانه من عجلتي خشيه خشيه من تفلته فنزلت لا تحرك به لسانك زرزری هغه سره لګیاو تر دغه له پوری خبر روزی نو سم دستی و تو ویل چې تیز تیز موایا زرزر موایا ځان باندې ولې تلوار جوړه ادا داسې دی لکه استاد ته شاګرد نه استه ناغا شاګرد په خبره کې مشغول شي نو استاد راویخ کی جو برابر شګوره برابر شه تاسو چې زه سوم ته به پوښوي نو که اوسړې د بار نه ګوري ناغه بوې د دې څه سبب وچې دا خبر او کړه خو چې چاته وې ناغه ته سبب معلوم دی چې سبب خدا و کنه صدق شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا فرمایل ناغه ته سبب معلومو چې هغه زر زر هغه سره لګیاو چې لګیاو نو پدې کې الله جل شان وته زر زر مخوزه دا په دې مو طریقه مخکې سره لګی تا مربوط دی درې مو طریقه بلا د قفال نه نقل وخو هغه مخکې رسول سره په بل طریقه مربوط کړل دی. اغه وی لا تحرک خطاب نبی علیہ السلام ته نه دی بلکې دا خطاب دی دا انسان سره چې مخکې ذکر وکړو نو بول انسانو نو مطلب یې څه شو چې دته ودا ویل شي چې کله کتاب او د پیشي اقرا کتابه کفا به نفسک اليوم علیک حسیبا دا کتاب ست تیر شي دی سوره بنی اسرائیل 14 نمبر آیات کې نو چې کله دې شروع شي خپل عمل نامه ګوري هر انسان خصوصا دا منکر نو تلج لجل سانه من شدت الخوف دا جبه د ډېری یری د وجه سم سم نه کوزینو ته به ویلا ته حرک به لسانه غلې تا جلوي دا ولې تیزه تیزه جبه خو ده زمون کو زمو باندې دا چې مون بستا اعمال تا ته را جمع کو چې دا دي یو تا باندې به لولو چې ته خو پوشه په چې دا ما کړی دي نو کله چې مونږه لولو نو ته سوچ کوا چې دا کار دې کړلې او کنه دې کړلې نو بیا زما په زما له سم نه علی نه بیان چې اوس ور باندې زو فیصله کې جوما چې ست سم مستحق داغه په دې طریقه له بولې خو دا لومبه توجیه چې کوم ما وکړه اده خلاصې سره مناسب به بهتر چې دا مخکې سره په دې طریقه باندې مربوطو او دریو طریقو سره ما غوې چې لګي لکه څنګه چې الله په دې قادر دی چې ستا په سینې کې قران را جمع کو په دې قادر دی چې ټول مخلوق په ورځ د حشر را جمع کی کنه ناغه سره ولګي کلا بل تحبون العاجلا چری دا سینه دا بلکی مین کوي تاسو د دنیا سره وتذرون الاخره او پریده تاسو اخرت لره دې کې زجر دی په مینه د دنیا چې انسان د قران نه غافل کی نو کلا په معنا د حق قاله یا حرف رد ده معنا دا غا چا چې ایمان په تفسیر او بیان د قران باندې نه لري کنه نو دا غ حالدار تحبون العاجله د مینه تقاضا دارا چې دنیا او مالونه او عزت دا غي دا د اخرت په کارونو باندې غوړه کوي ترجیح ولور کوي عاجله په دې تعبیر کې اشاره ده چې د قران او د دین د کارونو سره عجلت مناسب نه ده دا د دنیا پرستو خلقو کار ده ځکه عجلت د دنیا د مینې نه خدا او دنیا ته عاجله ردی وجنه ویل شي چې زر فنا کیږي یا عاجل د په نسبت د اخرت د کار غرستو لري دا مخامخ ده کنه او تزرونا او پرېګده اشاره ده چې مینې د دنیا سبب دي د پاره د پرېخودو د اخرت ځکه شیربینی لیکلی دي چې د دنیا او د اخرت مثال د دوو بنو دي د دوالو رضام ګران ده دا سیم نشي کولی چې دوالو رضا کی خامخا چې اور رضا کی بل بخ پکی دا مثال د دې دی چې دنیا رضا کی اخرت بخ پکی یا که اخرت رضا کی دنیا بخ پکی خرابيږي به دا رنګه سورۃ دهر کې وی شهادت کې ذکر دي تحبون او تزرون خطاب کافرانو ته دی او هغه مؤمنان چې داو د ایمان خو کوي خو منهمه کې په دنیا کې هغه تم شامل لیکل ځکه الفاظ د قران کریم عام وجوه یوم یذ النابره بعض مخونه با په دغه ورځ تر او تازه ای الی ربها ناظره فل رب تبکتن کی دا بشارت کی اهل اخرت ته وجوه نه ذکر کو چې د نظارت اثر په مخ باندې ښکار کیږي خو نه دا ذکر د جزء اشرف او مراد نه ټول بدن دی انا اثر مر تازه او سپین رڼا والا بی دغه سوره ال عمران کې تیر شوی دی 106 کې سوره 38 کې چې یوم تبیض وجوه مخونه به سپینې د ایمان والا کنه تر او تازه بی ادا ځکه سره چې خو خوراک کوي او عیش کوي کې فراخی نه دا غي اثر په مخ باندې ښکار چې بی دی خو بیغمه دی خوراکونه کوي کنه دغه شان تازه بی او الی ربها ناظره رب تباکتن کی وی دا تقدیم د دې د پاره او الی ربها ناظره الی ربها ولې الی ربها په مخ کې کو جاری مجرور ځکه د دې لوی مقصد صرف دیدار د الله دی ګوره ښه چې دا لوی نعمت ته او کله چې د نظر په سلکه الی ذکرې کنه دا یاد ساته کم زم چراله په معنا د کتو برازي لکه دې روزونو کې قران کریم کې سم مثالونه وګوره سوره توبه او سلوش کې و اذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الی بعض نظر من دستر کو قتل مراد دی دغه شان سوره یونس دری سلوی خیم دی چې ومنهم من ينظر الیک دغه شان سوره عباس سلیش کې براشی فلینظر الانسان الی طعامه او دی ګوري پستر کو قتل سوره احزاب کې تاسو ته تیر شوی دین ولس کې پیدا جاء الخوف رایتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یخشى علیه من الموت کله چې د یری حال لاغه کافر حمله وکړه دا منافقان به ویني چې تا ته به ګوري په دا سترګې به چوری د نظر نه مراد نظر په سترګو دی خو چې کله په سیله کې الهی او کله چې ردی په سیله کې فی راشی فی نظر فی شی شی نو بیا به معنا د فکر او سوچ کولو راځي لکه سوره اعراف یو سل 50 کې اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض آیا دې سوچ نه کوي هلته کوم معنا دا کې غواړي قتل نه ها سوچ کول اده قتل چې وته وي او دا کله چې بغیر د سیلې نه راشي کنه نو کله په معنا د انتظار او مهلت راځي او دا کله کله چیرته او دلته سیله الاده چې د ناظرتون معنا دیدن کوونکې قتل هغه مراد دی دا آیات صریح دلیل لې چې په جنت کې و ایمان والا د الله دیدار کوي ادارنګ محدثینو د سوره تطفیف 3 نمبر آیات نه استدلال کړو چې کلا انهم ربهم یوم یذل محجوبون دا کافر به په دغه ورځ درب نه پړده کی په پتوله کې ایمان والا پړده کی نه غیب ته ګوري کنه دا غیر دلیل نیول د محدثینو تقریبا ټول چې د الله دیدار شته او معتزله انکار کوي غیبی نه الله لیدل نشي نه دلته او آخرت کې وي او علما او اهل سنت کنا دا الله لیدل شته دنیا کې نفس امکان شته او خوش تا کنه د صحابه په اختلاف دي چې نبی له سلام الله لیدل او کنه لیدل او آخرت کې یقینا واقع دی ښه الته به ایمان والا ټول ګوري لکه حدیث ګن راضی په دې باب کې ابن کثیر لیکلی دی دا مسله په صحیح حدیثو کې په متواتره طریقه ثابته ده چې دا غي جواب او انکار اړو ممکن نه دی او په اخر د بحث کې ویل دي چې په دې باندې اجماع د صحابه او د تابعین او د سلف صالحین او د ټول ائمه د اسلام ده د دې مسلې نه صرف معتزله انکار کوي یا بازی اډله دا د تیان دي داخلي نور څوک انکار نه کوي او هغه څه دلیل نیسی هغه دلیل نیول لري رسول انعام په یو سل درې آیات باندې لا تدرک الابصار او ادرک الابصار الله نشی را لاندې کولی نظرونه د خلکو غیر لاندې کوي سترګې او نظرونه د خلکو نو پته لګیل چې الله داغه ادراک نشي کېدای کنه ابصار ادراک نشي کولی نو الله لیدل ممکن نه دی وی امکان نشته وی حالته کې تفسیر ما کړو چې ګوره ادراک ذکر کړل لا ته دا نه دی ویل چې قتل ودن شي کولی ادراک خو دې ته وی چې را طرف نصیب راګیر کې کنه داغه دلیل بدی نیول او قرطبی او جواب ذکر کړل چې دا خاص په دنیا پورې پکرینه دی آیات چې دا دنیا حال ذکر کیږي موږ یو منومو نو ټیک د دنیا کې نشي لیدي لیکن د آخرت مسله خو نه ده او احادیث متواتره ثابت دي په دې باب کې ردی وجنه عائشه رضی الله عنها د ليله المعراج د نفي رؤیت لپاره د آیات پیش کړو چې هغه دنیوي دیدن نه او دیم جوابدار چې ادراک په معنا د احاطه لري لکه فلما قل لما ادركه الغرق قال امنت كن ادركه معنی بالکل را لاندې کو سترګې د انسانانو الله باندې احاطه نشي کوله ځکه دیدن د الله دیدن د مخلوق سره مشابه نه دی بره او حدیث د بخاری مسلم کې چې تشبیه د نور او مې سره ورکلې ده چې دا چې به ویني په قیامت کې لکه د سوار لسمه سپوږمې چې تاسو ویني او ار یو تن لدی شي ټیل ټال پکې نه وي د کشانتی به ویني نو پای کې د وجد ازدحام نه معنی هر مؤمن بنده به مستقل دیدار کوي او صحیح حدیث په دې باب کې زین دلیل دا هغه خلق خداره چې جواب پیر دی آیات نه لکه ابن جریر د مجاهد قول ذکر کړل دی چې لا رب ناظر معنا دا ده چې د ثواب او د نعمتونو د رب انتظار کوي نګور ناظر به معنا د انتظار هغه ستر دلته دا کزی مخشری وګوري کشاف والا یا نور چې کوم معتزله دي کنه مولان هغه ټول د کمانه کی غلطه معنا دا هغه باندې سعلبی ازهری و غیره رد کړل او قرطبی نقل کړی چې دا قول خطا دی ولی یو وجه خدا دا چې د قانون د عربیت نه خلاف دی ځکه مونږ ذکر کړم مخکې چې د نظر په سیله کې اله راشینو په معنا را قتل راځي عدلته اله راغله دی اله رب ها ناظره او دې مدارا چې جنتیانو ته دومره نعمتونه حاصل لی سمره چې نفس او زړه غواړي په قرینه سورې زخرف تاسو ته تیر شوې 71 آیات کېلته نو دا غي سره انت انتظار خوسو سمون نخري بلکې انتظار خو من وجه عذاب دی مانه دی بعد الله نعمتونو ته انتظار کوي انتظار خو پکې نشته حالت حالت منتظر خو د مؤمن لپاره نشته او دا خو مشهور دی ول انتظار اشد من القتل انتظار خو ډیر ګران دی د وجلو د سړي نه ګران دی نو چې اوسیس په انتظار نه چې سړي کې وینه وځي دا غلطه خبره ده دریم دلیل داغي احادیث دي چې پای کې دا سره راغلي چې حجابه نور یا مثلا ودا د کبریا د الله راغلي د صادر داغي دقیق جواب خدا دی چې دا نبی له سلام احادیث فصاحت او بلاغت باندې مبني دي هغه دا چې لفظ د حجاب او ردا په عارضو امور دلالت کوي ولې دا قانون دی چې په صادر کسی سپټ ته خو چې صادر تلر کینو بیا ښکاری کنه دا ځکه د دین دا پته ولګره چې الله دنیا کې طاقت نه دی ورکړلې سترګولا او آخرت کې به ایمان ول سترګولا طاقت ورکړي نه به ویني کنه دا دی مسله باندې امام داري قطني مستقل کتاب لیکلې ده الى ربها ناظره فل رب تواکتون کی وی پوری ورته او وجوه یوم یذم باسره او بعضی مخونه په دغه غرض باندې بدموري بدرنګ وي تظنوا غمان بکئی ان يفعل بها فاقره چکیږي بداغه سره د آفت کملا ولماته دا تفسیر یو خروی دی باسرا د بصرنا یو معنا په تفسیر د سوره مدثر کې تیر شو کنه ابسا او بصرا کې زم معنا دا چرنګ به بدلی معنا تور وي لکه آل عمران 106 کې تسود وجو سوره یونس او شاعت کې وی کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما دغه شان سوره ابس کې براشي چې وجوه یومئذین علیها غبر ترهقها قطرا بعضی مخونه به داسي چې دړو به پراتی او تور والے او پراخوري دا غدي دې مقام کې ځکه باسر وي څنګه به بدلی کړه اته ظن په معنا د یقین دی معنی یقین به چې دې سره اوس داسې افت به راځي چې ملا بوله ماتي لیکن کله چې په مخونو باندې اثر وشو د دې نو دا معلومه شو او علامات سره چې کوم سیز معلومیږي نه ایګه ځون استعمالیږي ښه ځکه دلته ځون استعمال کړل فاقره اصل کې دا دی چې دا غولولګي په پوزه د او ګرم سیخ په پوزه باندې کیری تر دې چې هغه اډو کې تور شي ښه کده او دا ډیر ذلت له مستلزم دي. دارنګه فاقره د فقار او زهر نه ماخوذ دي او فقار او زهر دملا غاډو کې چای کې دا نری نری مهره وته لګېدلې دي کنه. د فاقره غ مصیبت ته چې دملا غاډو کې ماتې نو مراد تن لوی عذاب او هلاکت ته کولی الله به اور د جهنم ته ولي هميشه کنه. دغه لوی عذاب دې ته فاقره وې کلا اخو بیا تخویف ذکر کیخه بیا ته ګوره الله تعالی الانسان یقینا راغله دې په انسان لا اقسم بيوم القيامه قسم خرم زو پر ورځې د قیامت یا لا داسې نه دل قسم چې د خلکو خیال له اقسم بيوم القيامه قسم خرم پر ورځې د قیامت ولا داسې نه دل قسم چې ردی خیال له اقسم بالنفس اللوامه قسم خرم باغ نفس ډیر ملامت کوونکی پس چې تاسو بخا مخارا یو ځای کړی شي تا جمع وکړی شي یادا چې خا مخابر یو ځای کی الله ډوکی تاسو او تاسو بیا دوباره ژوند کی آیا حساب الانسانو آیا ګمان کوي دا منکر انسان الله نجما ازواما چې چرې به یو ځای نه کومه ډوکی دته بلا ولینا قادرینا پداس حال چې قادر یو علی ان نسوی بنانا پدې چې برابر بکو بندونه بندونه دته بل یرید الانسانو بلکې غواړي دا انسان لیخجر اماما چې انکار وکړي دا غسیز نه چې مخکره روان نه مخکره راځي یسالو تپوس کوي ایان یوم القیامه کله به ورځ د قیامت فیضا برق البصر نو کله چې کری بری بشی نظرونه د خلقو حیران او پریشان بشی سترګي وخسف القمر او تور بشی سپوږمۍ او جمع الشمس والقمر او راغون بکړی شي رايوځي بکړی شي نو سپوږمۍ یقول الانسان ویب انسان یوم یذن پدغرز باندې عین المفر کم زیده د تختیدو یا کم زیده تیختا کلا کلا نشته تیختا د تیختې زی نشته یا کلا نشته بچ کېدل لا وزرا نشته زیده پناه الی ربک یوم یذن المستقر تعرب ته پدغرز جمع د ټول خلقو ینبو الانسان خبر بورک لشی انسان ته یوم یذن پدغرز باندې بما قدم واخر پاغی چې د مخ کې سلیګلی دی او پاغی چې رستې پریخي دی پر انسانو بلکې دا انسان علا نفسه بصیرا خپل ځان خپولې یا خپل ځان لخلی دونکې دی ولو القاما ذیره اگر چې وګرځي دی ډېرې باندې لا تحرک به لسانک مخ وزوا پر قران چې بخپل له تاجر به چې ته تلوار کې په دی باندې تادی کې په دی باندې ان علینا جمعو یقینا زمون په زمارا جمع کول د دې دی او قرانه او بیانول د دې فإذا قرأنا كل شيء من دالولو فتبع قرآن نتابع شد لستود ده ثم إن علينا بيانا بيازم من قزم بانده بيان ده ده تفسير ده ده كلا يا وضاحت ده ده كلا حق ده ده خبرا بل تحبون العجلة بل كمين كوية تاثر دنیا سر و تذرون الاخرة او پرده تاثر آخرت وجوه يوم يدن ناظرة بعض مخونه با پا ده غرص تر و تازهی الى رب بها ناظره رب طرف تبکتون کی و وجوهن او بعض مخونه یوم ایدن باسره پا ده غرص بخل پڑی بدرنگ بی تور بی تظنو یقین بی ان یفعل بها فاقره چکی گی با داغی سراغ مصیبت چملا بیماتهی